महाभारत के शांति पर्व में शार और अक्षर का विषय बतलाने के लिए क्राल, जनक और वशिष्ठ का संवाद, वशिष्ठ जी के द्वारा जीव की अज्ञता का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में यह अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है। क्षर अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैंने ये प्रश्न किया है। वेदों के विद्वान ब्राह्मण, महाभाग ऋषि तथा महात्मा यतियों ने आपको ज्ञान का खजाना बतलाया है। आप सूर्य के दक्षिणायन में रहने के थोड़े ही दिन बाकी हैं। उत्तरायण आते ही आप परम धाम को पधारेंगे, फिर हम लोग ये कल्याणमय वार्ता किससे सुनेंगे। आपके इन अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः आप मुझे ये क्षर अक्षर का विषय बतलाइए। तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में क्राल, जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वह राजा क्राल जनक ने पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, जहाँ से ज्ञानी पुरुषों का पुनरावर्तन नहीं होता, उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा जो क्षर कहा गया है उसका, तथा जिसमें इस जगत का लय होता है, उस निर्विकार आनंद स्वरूप और कल्याण में अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः आप इस विषय का उपदेश करें। वशिष्ठ ने कहा, राजन, जिस प्रकार इस जगत का शरण लय होता है उसको, तथा जो कभी भी शरीर नष्ट नहीं होता, उस अक्षर को भी बता रहा हूं। सुनो, देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 10,000 चतुर्युग का एक कल्प कहलाता है। इसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इतनी ही बड़ी उसकी रात्रि भी होती है, जिसके अंत में जागृत होकर वे इस विशाल संसार की सृष्टि करते हैं। यद्यपि वे वास्तव में निराकार हैं, तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अनिमा आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं। सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र, सिर और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं। क्योंकि वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं, वे ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं। उन्हीं को बुद्धि कहते हैं। वे ही योग शास्त्र में महान, विरंची और अज के नाम से पुकारे जाते हैं, तथा सांख्य शास्त्र में भी उनके अनेकों नाम का वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार के बहुत से अद्भुत रूप हैं। वे विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहलाते हैं। ये नानात्मक जगत उनसे व्याप्त है। उन्होंने अपने ही स्वरूप में तीनों लोकों की सृष्टि की है। बहुत से रूप धारण करने के कारण उन्हें विश्व रूप कहते हैं। वे महातेजस्वी भगवान आत्म शक्ति से महतत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। इसमें निराकार से साकार रूप में प्रकट होने वाले प्रजापति को तो विद्या सर्ग कहते हैं, और महतत्व अहंकार को अविद्या सर्ग। अविधि अर्थात ज्ञान और विधि अर्थात कर्म की उत्पत्ति भी उस परम परमात्मा से ही हुई है। श्रुति तथा शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाले विद्वानों ने उन्हें विद्या और अविद्या बतलाया है। अहंकार से जो सूक्ष्म भूतों की सृष्टि होती है उसे तीसरा सर्ग समझना चाहिए। राजस, तामस और सात्विक भेद से तीन प्रकार के अहंकारों से एक चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसे वैकृत सर्ग कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय वैकृत सर्ग के अंतर्गत हैं। इन 10 की उत्पत्ति एक ही साथ होती है। 5वां भौतिक सर्ग है, जिसके अंतर्गत आँख, कान, नाक, त्वचा और जिहा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। मन सहित इन सब की उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है। ये 24 तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीर में मौजूद रहते हैं। तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते। त्रिभुवन में जितने देहधारी हैं उन सब में इन्हीं तत्वों के समुच्चय को देह समझना चाहिए। देवता, दानव, मनुष्य, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, सर्प, चारण, पिशाच, देवऋषि, निशाचर, दंश, कीट, मच्छर, दुर्गंधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चंडाल, हिरण, मलेच्छ, हाथी, घोड़े, गधे, सिंह, वृक्ष और गऊ आदि के रूप में जो कुछ मूर्तिमान पदार्थ है, सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है और कहीं नहीं। यह संपूर्ण पांच भौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका शरण क्षय होता है, इसलिए इसको शर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो तत्व हैं उसे अक्षर कहा गया है। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न हुआ यह व्यक्त संज्ञक मोहात्मक जगत शरित होने के कारण शर नाम धारण करता है। शर तत्वों में सबसे पहले महतत्व की ही सृष्टि हुई, यही शर का परिचय है। राजन, तुमने जो पूछा था उसके अनुसार ये मैंने शर अक्षर के विषय का वर्णन किया है। विशेष जी कहते हैं, राजन, जीव अज्ञानवश एक देह से दूसरी देह को धारण करता हुआ हजारों बार जन्म ग्रहण करता है। वे गुणों के संबंध से कभी सहस्त्रों प्रकार की त्रियग योनियों में और कभी देवताओं की योनि में जन्म लेता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही उत्पन्न किए हुए तंतुओं से अपने को सब ओर से बांध लेता है, उसी प्रकार ये निर्गुण आत्मा भी अपने ही प्रकट किए हुए प्राकृत गुणों से वेद जाता है। वह स्वयं सुख दुख आदि द्वंद्व से रहित होने पर भी भिन्न भिन्न योनियों में जन्म धारण करके सुख दुख को भोगता है। उसे कभी सिर में दर्द होता है, कभी आंख दुखती है, कभी दांत में व्यथा होती है तथा कभी गले में घेंगा निकल आता है। इस प्रकार वह जलोधर, त्रिशा रोग, ज्वर, गंड, सफेद दाग, कोड, अग्निदाह, दमा, खांसी, अपस्मार आदि रोगों का शिकार होता रहता है। इनके सिवा और भी जितने प्रकार के प्राकृतिक जन्य अद्भुत रोग देहधारियों में उत्पन्न होते हैं, उन सब से वे अपने को आक्रांत समझता है। कभी अपने को त्रियग योनि का जीव मानता है और कभी देवत्व का अभिमान ग्रहण धारण करता है और इस अभिमान के ही कारण उन श्रियों द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है। अज्ञान से आवृत मनुष्य कभी पृथ्वी पर सोता है, कभी मेंढक के समान हाथ पैर सिकोड़ कर शयन करता है, कभी वीरासन में बैठता है, कभी खुले मैदान में, कभी ईंट पर, कभी कांटों पर, कभी राख में, कभी जमीन पर, कभी युद्ध भूमि में, कभी पानी और कीचड़ में, कभी चौकी पर और कभी नाना प्रकार की शैयाओं पर सोता है। कहीं मूंज की मेखला बांधे कुपीन धारण करता है, कहीं नंग धड़ंग घूमता है, कहीं रेशमी वस्त्र, कहीं काला मृग चरम, कहीं सन या ऊन के बने वस्त्र, कभी रेशम के कपड़े और कभी चीथड़े पहनता है। इसके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के वस्त्र, तरह तरह के रत्न धारण करता और विचित्र विचित्र भोजनों का स्वाद लेता है। कभी एक रात का अंतर देकर भोजन करता है, कभी दिन रात में एक बार और कभी दिन के चौथे, छठे या आठवें पहर में भोजन करता है। कभी छह रात बिताकर, कभी आठ दिनों पर, कभी सात, दस और बारह दिनों के बाद अन्न ग्रहण करता है तथा कभी एक मास तक कुछ भी नहीं खाता। कभी सदा फल मूल का ही भोजन करता, कभी पानी या हवा पीकर रह जाता और कभी तिल की खली और दही का ही आहार करता है। कभी कभी गोबर, गोमूत्र, साग, फूल, सेवार, सूखे पत्ते तथा पेड़ से गिरे हुए फलों को ही खाकर जल का आचरण मात्र करके जीवन निर्वाह करता है। इस प्रकार सिद्धि पाने की इच्छा से वह नाना प्रकार के कठोर नियमों का पालन करता है। कभी विधि के अनुसार चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करता और अनेकों प्रकार के धार्मिक चिन्ह धारण करता है। कभी चारों आश्रमों के मार्ग पर चलता और कभी कुमार्ग का सेवन करता है। कभी तरह तरह के पखंड फैलाता, कभी एकांत में शिलाखंडों की छाया में बैठता, कभी झरनों के पास, कभी नदियों के एकांत किनारों में, कभी एकांत वन में, कभी पवित्र देव मंदिरों में और एकांत सरोवरों के तट पर और कभी परतों की एकांत गुहाओं में निवास करता है। उन स्थानों में नाना प्रकार के गोपनीय जप, व्रत, नियम, तप, यज्ञ तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। कभी व्यापार करता, कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करता, कभी वैश्य तथा शूद्रों के से काम करता है। दीन दुखी और अंधों को नाना प्रकार के दान देता तथा ज्ञानवश अपने में सत्व, रज, तम इन त्रिविध गुणों और धर्म, अर्थ, काम का भी अभिमान करता है। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के द्वारा अपने ही स्वरूप के अनेकों विभाग करता है। कभी स्वाहा, कभी श्रद्धा, कभी वशत्कार और कभी नमस्कार में प्रवृत्त होता है। कभी यज्ञ करता और कराता, कभी वेद पढ़ता और पढ़ाता, कभी दान देता और लेता है। इस प्रकार दूसरे दूसरे कार्य भी किया करता है। कभी जन्म लेता, कभी मरता तथा कभी विवाद और संग्राम में प्रवृत्त रहता है। विद्वान पुरुषों का कहना है कि ये सब शुभ शुभ कर्म मार्ग हैं। जगत की सृष्टि और परले प्रकृति देवी का ही कार्य है। जैसे सूर्य प्रतिदिन सायंकाल में अपनी किरणों को समेट लेता है, वैसे ही जगत आत्मा परले काल में इन गुणों का संहार करके अकेले ही रह जाते हैं। इस प्रकार की सृष्टि और परले का कार्य बारंबार चलता रहता है और आत्मा स्वयं गुणों से रहित होने पर भी प्रकृति के सेवा से लीला के लिए अपने में नाना प्रकार के मनोरम गुणों का अभिमान आरोप कर लेता है। सृष्टि और परले जिसके धर्म हैं, उस प्रकृति को विकृत कार्यक्षम करके तीनों गुणों का स्वामी आत्मा कर्म मार्ग में प्रवृत्त होकर उस प्रकृति के द्वारा होने वाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्य को अपना मान लेता है। इस प्रकार प्रकृति की प्रेरणा से स्वभावतः सुख दुख आदि द्वंद्वों की पुनरावृत्ति होती रहती है। किंतु जीवात्मा अज्ञानवश यह मान बैठता है कि ये सब द्वंद्व मुझ पर ही आक्रमण करते हैं, इसलिए वह दुखी होता है। वह लिंग शीर से हीन होने पर भी अपने को उससे युक्त मानता है और काल धर्म मृत्यु से रहित होकर भी अपने को काल धर्मी मरणशील, सत्य से भिन्न होकर भी सत्य रूप और तत्व से रहित होकर भी तत्व स्वरूप समझता है। वह यद्यपि क्षेत्र से विलक्षण है तो भी अपने को क्षेत्र मानता है। सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है तो भी समूची सृष्टि को अपने ही समझता है। वह कहीं गमन नहीं करता तो भी अपने को आने जाने वाला मानता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने को अजन्मा होकर भी जन्म लेने वाला, निर्भय होकर भी भयभीत तथा अक्षर अविनाशी होकर भी नाशवान समझता है। इस तरह ज्ञान के कारण और अज्ञानी पुरुषों का संग करने से जीव का निरंतर पतन होता है तथा उसे करोड़ों बार जन्म लेने पड़ते हैं। वह पशु, पक्षी, मनुष्य तथा देवताओं की योनियों में हजारों बार मर मर कर जन्म धारण किया करता है। महाभारत के शांति पर्व में आत्मा की प्रकृति से भिन्नता तथा योग और सांख्य का मत। राजा जनक ने कहा, भगवान, जैसे पुरुष के बिना स्त्री और स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, दोनों के संबंध से ही देह की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संबंध होकर ही सृष्टि करते हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष के निकट पहुंचाने वाला अर्थात उसे स्पष्ट समझाने वाला कोई दृष्टांत हो तो उसे बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। मुझे भी मुक्त होने की इच्छा है। मैं भी उस पद को पाना चाहता हूँ जो देह रहित, जरा रहित, इंद्रियातीत और निर्विकार है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुमने वेद और शास्त्रों के अनुसार दृष्टांत देकर जो बात कही है वो ठीक है। तुम जैसा समझते हो वैसी ही बात है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने वेद और शास्त्रों के ग्रंथों का अध्ययन किया है, परंतु ग्रंथ के तत्व को ठीक ठीक नहीं समझा है। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को तो याद रखता है किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। वह तो केवल ग्रंथों का बोझ ढोता है। जो स्थूल और मंद बुद्धि से युक्त होने के कारण विद्वानों की सभा में शास्त्रीय ग्रंथ का अर्थ नहीं बता सकता, वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है। इसलिए सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है उसे मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बताता हूँ। सुनो, योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है वही बुद्धिमान है। जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य, इंद्रिय से इंद्रिय, देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रियां, बीज, द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण है, अतः इसमें गुण कैसे हो सकते हैं? जैसे आकाश आदि गुण सत्व आदि गुणों से उत्पन्न होते और उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्व आदि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित अनंत सबका दृष्टा और निर्विकार है। मैं सत्व आदि गुणों में केवल आत्मा अभिमान करने के कारण ही गुण स्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं? अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुषों का यही सिद्धांत है कि जब जीवात्मा प्रकृत गुणों में अपने पन का अभिमान छोड़ देता है, उस समय देह आदि में आत्म बुद्धि का प्रत्याग करके अपने विशुद्ध परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है। अतः सांख्य और योग के विद्वान कहते हैं कि जो सत्व आदि गुणों से रहित अव्यक्त नियामक निर्गुण अंतर्यामी नित्य और सबका अधिष्ठाता है, वह परमात्मा प्रकृति और उसके गुणों से विलक्षण 25वां तत्व है। जिस समय ज्ञानी पुरुष इस अव्यक्त तत्व को ठीक ठीक समझ लेते हैं, उस समय उन्हें ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। सदा एक रूप में स्थित रहने वाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूप में प्रतीत होने वाला जगत शर कहलाता है। इस प्रकार ये शर अक्षर का स्वरूप बतलाया गया। जनक ने पूछा, मुनिवर, आपने अक्षर को एक रूप और शर को अनेक रूप बतलाया, किंतु अब भी मुझे इन दोनों के स्वरूप के विषय में संदेह बना ही रह गया है। यद्यपि आपने शर और अक्षर को समझने के लिए कई युक्तियां बतलाई हैं, किंतु मैं अस्थिर बुद्धि होने के कारण उन्हें भूल सा गया हूँ। इसलिए इस नाना तत्व और एकत्व रूप दर्शन को पुनः सुनना चाहता हूँ। शर अक्षर सांख्य योग और भेद अभेद का विषय पूर्ण रूप से बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम जो जो बातें पूछ रहे हो उन सब का उत्तर दूंगा। इसमें विशेषता योग विधि का वर्णन कर रहा हूं, सुनो। योग का प्रधान कर्तव्य है ध्यान, यही योगियों का परम बल है। योग के विद्वान मन की एकाग्रता और प्राणायाम, ये ध्यान के दो भेद बतलाते हैं। प्राणायाम भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का है। मल त्याग, मूत्र त्याग और भोजन, इन तीन कालों को छोड़कर बाकी समय में योग अभ्यास करना चाहिए। योग का साधक मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर शुद्ध भाव से स्थित हो जाए, और मनीषी पुरुषों ने जिन्हें 24 तत्वों से परे अविनाशी बतलाया है, उस परमात्मा का ध्यान करे। उसे सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मित्ताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए। रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को आत्मा में एकाग्र करना चाहिए। जब योगी मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके पत्थर की भांति अविचल हो जाए, सुख काठ की भांति निष्कंप पर पर्वत की तरह स्थिर हो रहे, तभी वह योग युक्त कहलाता है। जिस समय उसे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का ज्ञान नहीं रहता, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा काष्ठ की भांति स्थित होकर वह किसी भी वस्तु का अभिमान या शुद्ध बुद्ध नहीं रखता, उसी समय उसे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त एवं योग युक्त कहते हैं। उस अवस्था में मैं वायु रहित स्थान में बिना हिले डुले जलने वाले दीपक की भांति निश्चल भाव से प्रकाशित होता है। लिंग शरीर से उसका कोई संपर्क नहीं रह जाता। ऐसी योग सिद्धि पुरुष के ऊपर, नीचे अथवा मध्य में कहीं भी गति नहीं होती। ध्यान निष्ठ योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि, किरण मलाओं से मंडित सूर्य और बिजली के समान तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान मनीषी, वेदवातार, महात्मा, ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं। वे ब्रह्म अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर वह अंतर्यामी रूप से अवश्य स्थित रहता है, तो भी किसी को दिखाई नहीं देता। शुद्ध बुद्धि से ही उसका साक्षात्कार होता है। वे महान अज्ञान अंधकार से परे है, इसलिए वेद के पारगामी सर्वज्ञ पुरुषों ने उसे अज्ञान नाशक कहा है। वह निर्मल अज्ञान रहित लिंग रहित और उपाधि शून्य परमात्मा कहा गया है। यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है? इस तरह साधना करने वाले योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करते हैं। यहां तक मैंने तुम्हें योग दर्शन बतलाया है। अब सांख्य का वर्णन करता हूं। यह विचार प्रधान दर्शन है राजन। प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। उसे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जिसे मह तत्व कहते हैं। मह तत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से सूक्ष्म भूतों की पांच तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध प्रकट हुई हैं। इन आठों को प्रकृति कहते हैं। इनमें 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है जिन्हें विकार या विकृति कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन और 5 स्थूल भूत, यही 16 विकार हैं। सांख्य शास्त्र के विद्वानों का कहना है कि ये प्रकृति और उसके विकार ही सांख्य शास्त्र के 24 तत्व हैं। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है। प्रकृति परमात्मा के सन्निधान से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है। अर्थात प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है, किंतु उनका संहार विलोम क्रम से होता है। अर्थात पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में लय होता है। इस तरह सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं। जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं, उसी तरह संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं। इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है। इतनी ही सृष्टि और प्रलय का विषय है। तत्ववेता पुरुष को इसी प्रकार प्रकृति के एकत्व और नाना तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रलय काल में तो एक रूप में वह रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है। इस तरह पुरुष भी प्रलय काल में एक ही रूप में रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृति को नाना रूपों में परिणत करता है। प्रकृति और उसके विकार को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व महान आत्मा है, वह क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान होने के कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते हैं। वह अव्यक्त संज्ञक संपूर्ण क्षेत्रों को जानता है, इसे क्षेत्रज्ञ कहलाता है और प्राकृत शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट है, इसलिए पुरुष नाम धारण करता है। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु हैं और क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र अव्यक्त प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता 25वां तत्व आत्मा है। यही सांख्य दर्शन है। सांख्यवादी प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हैं और उसके 24 तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उससे भिन्न जो 25वां तत्व आत्मा है उसका ज्ञान होता है। जिस समय पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है, उसे केवल ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे सांख्य का यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं वे सम स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वालों की इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती। वे परापर स्वरूप अविनाशी अक्षर भाव को प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि नाना तत्वों का दर्शन करती है, वे सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे लोगों को बारंबार शीर धारण करना पड़ता है। संपूर्ण जगत को अव्यक्त कहते हैं और 25वां तत्व आत्मा से भिन्न है। जो उसे जानते हैं उसे आवागमन का भय नहीं रहता। बुद्धिमान पुरुष जब यह जान लेता है कि मैं अन्य हूं और यह प्रकृति मुझसे भिन्न है, तब प्रकृति का त्याग कर देने के कारण वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। उस समय वह प्रकृति से मिला हुआ प्रतीत होने पर भी वास्तव में उससे भिन्न देखा जाता है। जब वह प्राकृत गुण समुदाय पर प्रीति नहीं रखता उसमें दृष्टा के रूप में स्थित होकर परमात्मा का दर्शन पा जाता है और फिर उसका त्याग नहीं करता। जिस समय जीवात्मा को विवेक होता है उस समय वह जो पश्चाताप करने लगता है, मैंने ये क्या किया, जैसे मछली अज्ञान व स्वयं ही जाकर जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार मैं भी आज तक इस भव जाल का ही अनुसरण करता रहा। जिस तरह मत्स्य पानी को ही अपने जीवन का मूल समझकर एक तालाब से दूसरे तालाब को जाता है, उसी तरह मैं भी अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह में भटकता रहा। वास्तव में इस जगत के भीतर ये परमात्मा ही मेरा बंधु है, इसके साथ मेरी मैत्री होनी उचित है। पहले मैं कैसा ही क्यों ना रहा हूँ, इस समय तो मैं इसकी समानता अभिन्नता को प्राप्त हो चुका हूँ, इसलिए मुझे अपनी समता दिखाई देती है, मैं अवश्य इसके ही तुल्य हूँ। ये अत्यंत निर्मल है और मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं शक्ति से रहित हूँ, तो भी अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर इतने समय तक इस अशक्तिमय जड़ प्रकृति के साथ रमता रहा। इसने इस तरह वश में कर लिया था कि मुझे आज तक के समय का पता ही नहीं चला। ये तो उच्च मध्यम तथा नीच सब श्रेणी के लोगों के साथ रहती है, भला इसके साथ मैं कैसे रह सकता हूं। मैं निर्विकार होकर भी इस विकार में प्रकृति के द्वारा ठगा गया। अब तक मैंने बड़ा धोखा खाया, अब इसके साथ नहीं रहूंगा, किंतु इसमें इसका कोई अपराध नहीं, सारा अपराध मेरा ही है, क्योंकि मैं ही परमात्मा से विमुख होकर इसमें आसक्त हुआ था। यद्यपि मेरी एक भी मूर्ति नहीं है तो भी मैं प्रकृति की नाना मूर्तियों में स्थित हुआ। देह रहित होकर भी ममता से परास्त होने के कारण देहधारी बना। इस ममता ने भिन्न भिन्न योनियों में डालकर मेरा क्या नहीं किया। इसके साथ नाना प्रकार की योनियों में भटकने के कारण मेरी चेतना खो गई थी। अब इस अहंकार में प्रकृति से मेरा कोई काम नहीं है, अब भी ये बहुत से रूप धारण करके फिर मेरे साथ संयोग की चेष्टा कर रही है, किंतु अब मैं इसकी बात चाल समझ गया हूँ, ममता और अहंकार से अलग हो गया हूँ। अब तो इसको और इसकी ममता को त्याग करके निरामय परमात्मा की शरण लूंगा और उन्हीं की समता प्राप्त करूंगा, इस जड़ प्रकृति की समानता नहीं धारण करूंगा। परमात्मा के साथ एकता होने में ही मेरा कल्याण है, इस प्रकृति के साथ रहने में नहीं। इस प्रकार उत्तम विवेक के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके 24 तत्वों से परे 25वां आत्मा शर भाव विनाशशीलता का त्याग करके निरामय अक्षर भाव को प्राप्त होता है। राजन, वेद में जैसा वर्णन किया गया है उसके अनुरूप ये शर अक्षर का विवेक कराने वाला ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है। यह संदेह रहित सूक्ष्म तथा अत्यंत निर्मल है। अब मैं पुनः जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनो। मैंने सांख्य और योग का जो वर्णन किया है इसमें इन दोनों को पृथक पृथक दो शास्त्र बताया है, किंतु वास्तव में जो सांख्य शास्त्र है वही योग दर्शन भी है, क्योंकि दोनों का फल एक ही है। राजन, मैंने प्रेम भाव से इस शुद्ध सनातन एवं सबके आदि भूत ब्रह्म के यथार्थ तत्व का उपदेश किया है। जो पुरुष वेद की आज्ञा के अनुसार चलने वाला ना हो उसे इस उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। इसे प्राप्त करने का वही अधिकारी है जो जिज्ञासु भाव से शरण में आया हो। असत्यवादी, षट, कामी, कपटी, अपने को पंडित मानने वाले और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है। कैसे लोगों को यह ज्ञान देना चाहिए इसको भी सुन लो। श्रद्धालु, गुणवान, दूसरों की निंदा से दूर रहने वाले, विशुद्ध, योगी, विद्वान, सदा विदुक्त कर्म करने वाले, क्षमाशील, सबके हितेशी, एकांतवासी, शास्त्र विधि का आदर करने वाले, विवादहीन, बहुज्ञ, विज्ञ, किसी का अहित न करने वाले तथा शम दम से संपन्न पुरुष ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं। जिनमें उपयुक्त गुणों का अभाव हो ऐसे पुरुषों को यह विशुद्ध परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं देना चाहिए। विद्वानों का कहना है कि इन गुणों से हीन मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उनका कल्याण नहीं करता तथा कुपात्र को उपदेश देने से वक्ता का भी भला नहीं होता। राजन, जिसने व्रत और नियम का पालन ना किया हो वह सारी पृथ्वी का राज्य दे तो भी उसे यह उपदेश नहीं देना चाहिए, किंतु जितेंद्रिय पुरुष को अवश्य इसका उपदेश करना चाहिए। कराल, तुमने मुझसे परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। यह ब्रह्म परम पवित्र, शोक रहित, आदि मध्य और अंत से शून्य, जरा मृत्यु से बचाने वाला, निरामय, निर्भय और कल्याण में है। वही संपूर्ण ज्ञानों का तात्विक अर्थ है। उसका ज्ञान प्राप्त करके मोह का परित्याग कर दो। जिस प्रकार आज तुमने मुझसे सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, इसी प्रकार मैंने भी सनातन हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मुख से इसे प्राप्त किया था। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठर, महर्षि वशिष्ठ जी के बताए अनुसार 25वें तत्व रूप पर ब्रह्म का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया है। यही वह ब्रह्म है जिसे जान लेने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जो उसे ठीक ठीक नहीं जानता वही संसार में बारंबार जन्म लेता है। जो जान लेता है वह तो अजर अमर हो जाता है। तात, यह परम कल्याणकारी ज्ञान मैंने देवऋषि नारद जी के मुंह से सुना था, वही आज तुम्हें भी बताया है। ब्रह्मा जी से विशिष्ट जी को और विशिष्ट जी से नारद जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। नारद जी से मिला हुआ यह सनातन ब्रह्म का उपदेश परम पद है। इसे जानकर अब तुम सब प्रकार के शोक का त्याग कर दो। राजन, जो क्षर अक्षर को जानता है उसे संसार का भय नहीं होता, जो नहीं जानता उसी को भय प्राप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार संसार में आता है और हजारों योनियों में जन्म मरण के कष्ट का अनुभव करता है। वह देव, मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनि में भटकता रहता है। अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त घात और भयंकर है, इसमें कितने ही प्राणी प्रतिदिन गोते खाते रहते हैं। तुम मेरा उपदेश पाकर इस भाव सागर से पार हो गए हो। अब रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते, तुम शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हो। महाभारत के शांति पर्व में राजकुमार वसुमान को एक ऋषि का धर्म विषयक उपदेश, याज्ञवल्क्य का राजा जनक को उपदेश, सांख्य मत के अनुसार सृष्टि परले और गुणों का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, धिष्ठर, एक समय की बात है, जनक वंश का राजकुमार वसुमान शिकार खेलने के लिए एक निर्जन वन में गया। वहां उसने भृगु के वंश में उत्पन्न हुए एक ब्रह्म ऋषि को देखा जो पास ही बैठे हुए थे। वसुमान ने निकट जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस नाशवान शरीर में काम के अधीन होकर रहने वाले पुरुष का इस लोक और परलोक में किस उपाय से कल्याण हो सकता है? तो ऋषि ने कहा, राजकुमार, धर्म ही सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला तथा धर्म ही उसका आश्रय है। तीनों लोक के चराचर प्राणी धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तुम तो सदा विषयों का ही रस लेना चाहते हो, भला तुम्हारी कामनाओं की तृष्णा शांत क्यों नहीं होती? अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण अभी तुम्हें कामनाओं में मिठास ही मिठास दिखाई देती है, उससे होने वाले पतन की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। जैसे ज्ञान का फल चाहने वाले के लिए ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म का फल चाहने वालों को भी धर्म का परिचय प्राप्त करना चाहिए। दुष्ट पुरुष यदि धर्म की इच्छा करे तो भी उसके द्वारा विशुद्ध कर्म का संपादन होना कठिन हो जाता है, और साधु पुरुष यदि धर्म अनुष्ठान की इच्छा करे तो उसके लिए कठिन से कठिन कर्म भी सहज हो जाते हैं। वन में रहकर भी जो ग्रामीण सुख का उपभोग करना चाहता है उसको ग्रामीण ही समझना चाहिए, तथा गांव में रहकर भी जो वनवासी मुनियों के से वर्ताव में ही सुख मानता है उसकी गिनती वनवासियों में ही करनी चाहिए। पहले निवृत्ति और प्रवृत्ति में जो गुण अवगुण हैं उसका तुम अच्छी तरह निश्चित कर लो। फिर एकाग्रचित होकर श्रद्धापूर्वक मन वाणी तथा शीर द्वारा धर्म का अनुष्ठान करो। प्रतिदिन नियम और पवित्रता का पालन करते हुए अच्छे देश और काल में साधु पुरुषों की प्रार्थना और सत्कार पूर्वक अधिक से अधिक दान करना चाहिए और उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्र को अर्पण करना चाहिए। क्रोध त्याग कर दान देना चाहिए। देने के बाद पश्चाताप अथवा दान का बखान नहीं करना चाहिए। दयालु पवित्र जितेंद्रिय सत्यवादी सरल योनि और कर्म से शुद्ध वेदवेता ब्राह्मण ही दान के लिए उत्तम पात्र हैं। अपनी ही जाति के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पति द्वारा सम्मानित पतिव्रता स्त्री उत्तम योनि मानी गई है। इसी प्रकार ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का विद्वान होकर सदा छह कर्मों यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कर्म से शुद्ध एवं उत्तम पात्र बताया गया है। इस प्रकार देश काल और पात्र का विचार करके दिए हुए दान से धर्म होता है और देश काल आदि का विचार न करने पर पात्र और क्रिया की विशेषता से वही दान दाता के लिए अधर्म के रूप में परिणित हो जाता है। जो मनुष्य अपने दोषों का नाश करके धर्म का आचरण करता है उसको धर्म परलोक में सुख पहुंचाता है। सभी प्राणियों के मन में अच्छे और बुरे विचार रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि चित्त को अशुभ विचारों की ओर से हटाकर शुभ विचारों में लगावे। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सबके द्वारा सब जगह किए जाने वाले सब प्रकार के कर्मों का आदर करे। तुम भी अपने धर्म के अनुसार जिस कर्म में अनुराग हो उसका इच्छा अनुसार पालन करो। मन को स्थिर करो, बुद्धिमान और शांत बनो तथा प्राज्ञ पुरुषों के समान आचरण करो। जो सत्पुरुषों का संग करता है उसे उन्हीं के प्रताप से ऐसे उपाय की प्राप्ति हो सकती है जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो। धृति अर्थात मन की स्थिरता ही कल्याण का मूल है। राजऋषि महाभीष धृतिमान ना होने के कारण ही स्वर्ग से नीचे गिरे और राजा याति पुण्यशीन हो जाने के बाद भी धृति के ही बल से उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। तुम भी धर्मज्ञ एवं तपस्वी विद्वानों की सेवा करो, इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। मुनि के इस उपदेश को सुनकर राजकुमार वसुमान ने अपने मन को कामनाओं से हटाकर धर्म में लगा दिया। युधिष्ठिर ने कहा, पिता में जो धर्म अधर्म से रहित संशय शून्य जन्म मृत्यु से मुक्त पुण्य पाप से हीन नित्य निर्भय कल्याण में अक्षर अव्यय पवित्र एवं क्लेश रहित तत्व हैं उसका आप हमें उपदेश कीजिए। तब भीष्म जी ने कहा, भारत इस विषय में तुम्हें जनक याज्ञवल्क्य का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। एक बार देवराज के पुत्र महिषसी राजा जनक ने प्रश्न का रहस्य समझने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क्य जी से पूछा, विप्रवर इंद्रियां कितनी हैं, प्रकृति के कितने भेद हैं, उससे परे कारण ब्रह्म क्या स्वरूप है, उससे भी पर निर्गुण तत्व क्या है, सृष्टि और परले का क्या स्वरूप है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। मैं आपका कृपा पात्र और ज्ञानी हूँ, इसलिए प्रश्न करता हूँ। आप ज्ञान के भंडार हैं, अतः आप हिस्से हिस्से इन सब विषयों को सुनने की इच्छा हो रही। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राजन तुम जो कुछ पूछते हो वो योग और सांख्य का परम रहस्य में ज्ञान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। यद्यपि तुम से कोई भी विषय अज्ञात नहीं है, फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि किसी के पूछने पर जानकार मनुष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए, यही सनातन धर्म है। प्रकृति 8 हैं और उनके विकार 16 हैं। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने अव्यक्त महतत्व अहंकार पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। अविकारों के नाम सुनो। आंख, कान, नाक, जिहा, त्वचा, वाक, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनमें से हस्तपाद आदि कर्म इंद्रियां और शब्द स्पर्श आदि विषय विशेष कहलाते हैं और नेत्र आदि ज्ञान इंद्रियों को सविशेष कहते हैं। ये सब मिलकर 15 हैं और उनके साथ 16 मन हैं। यही 16 विकार कहे गए हैं। राजन, अव्यक्त प्रकृति से महतत्व अर्थात समिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसे विद्वान पुरुष पहली और प्राकृत सृष्टि कहते हैं। महतत्व से अहंकार प्रकट होता है, ये दूसरा सर्ग है, जिसे बुद्ध्यात्मक सृष्टि कहते हैं। अहंकार से मन प्रकट होता है और तीसरी अहंकारिक सृष्टि कहते हैं। मन से 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं, इसे चौथी मानसी सृष्टि कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय पंच भूतों से उत्पन्न होने के कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं। ये 5वीं सृष्टि है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा और घ्राण इंद्रियां को 6ठा सर्ग कहते हैं। ये बहुत चिंतात्मक सृष्टि है। श्रोत्र आदि के बाद कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, ये 7वां सर्ग है। ये इंद्रियक सृष्टि है। तंत्र प्राणवायु के साथ ही समान व्यान और उदान का ऊपरी भाग प्रकट हुआ, ये 8वां सर्ग है। तत्पश्चात अपान वायु के साथ समान व्यान और उदान का निम्न भाग उत्पन्न हुआ, इसे 9 सर्ग कहते हैं। 8वें और 9वें सर्ग का नाम आजर्वक सृष्टि है। राजन, इस प्रकार मैंने 9 प्रकार की सृष्टि और 24 प्रकार के तत्वों का श्रुति के अनुसार वर्णन किया है। अब तत्वों के संहार का वृतांत सुनो। आदि अंत से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी जिस प्रकार बारंबार सृष्टि और संहार करते हैं, वे सब बातें बता रहा हूं। ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया तो उनके मन में रात को शयन करने की इच्छा होती है। इसलिए वे अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार के लिए आज्ञा देते हैं। उस समय रुद्रदेव ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर प्रचंड सूर्य का स्वरूप धारण करते हैं और अपने 12 स्वरूप बनाकर अग्नि के समान प्रज्वलित उठते हैं। तत्पश्चात अपने तेज से जरायुज, अंडज, सेदज और उद्भिज इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संपूर्ण जगत को भस्म कर डालते हैं। पलक मारते मारते चराचर विश्व का नाश हो जाता है और यह भूमि सब ओर से कछुए की पीठ की तरह दिखाई देने लगती है। इसके बाद अमित बलवान रुद्र जलने से बची हुई पृथ्वी को जल के महान प्रवाह में डुबो देते हैं। तदंतर कालाग्नि की लपट में पड़कर सारा जल सूख जाता है। पानी के सूखते ही आग अत्यंत भयानक रूप धारण करती है और सब और बड़े जोर से प्रज्वलित उठती है। तब अत्यंत बलवान वायुदेव अपने 8 रूपों में प्रकट होकर उस प्रचंड वेग से जलती ही आग को निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब और प्रवाहित होने लगते हैं। तदंतर वायु को आकाश, आकाश को मन, मन को अहंकार, अहंकार को महतत्व और महतत्व को प्रजापति शंभु अपना ग्रास बना देते हैं। ये शंभु अनिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियों से संपन्न सबके ईश्वर, ज्योति स्वरूप तथा विकारी हैं। वे सब और हाथ पैरों वाले, सब और आंख, मस्तक और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं। ये संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। ये सब प्राणियों के हृदय स्थित आत्मा अनंत, परम महान और सर्वेश्वर हैं तथा यही संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करते हैं। इस प्रकार सबके अंत में सर्वस्वरूप अक्षय, अव्यय, छिद्र रहित भूत, भविष्य, वर्तमान के सृष्टा और सब प्रकार के दोषों से रहित परमेश्वर ही शेष रहते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें ये तत्वों के संहार का क्रम बतलाया है। राजन, प्रकृति स्वतंत्रता पूर्वक खेल करने के लिए अपनी ही इच्छा से सैकड़ों हजारों गुणों को उत्पन्न करती है। जैसे मनुष्य एक दीपक से हजारों दीपक जला लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के एक एक गुण से अनेकों गुण उत्पन्न कर देती है। आनंद, प्रीति, मन और इंद्रियों की प्रसन्नता, सुख, शुद्धि, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, दीनता और क्रोध का अभाव, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, उन्न होना, मृदुता, लज्जा, चपलता का अभाव, शोध, सरलता, सदाचार, अलुप्ता, हृदय में संभ्रम का ना होना, इष्ट अनिष्ट के वियोग का बखान नहीं करना, दान के द्वारा मन को वश में रखना, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करना, परोपकार तथा सब प्राणियों पर दया करना, ये सब गुण सत्गुण से उत्पन्न होते हैं। रूप ऐश्वर्य विग्रह त्याग का अभाव, निर्दयता, सुख दुख के सेवन में आसक्ति, पर निंदा में प्रीति, झगड़े मोल लेने का स्वभाव, अहंकार, माननीय पुरुषों का सत्कार न करना, चिंता, वैर बहादना, संताप करना, दूसरों का धन हड़प लेना, निर्लज्जता, कुटिलता, भेद बुद्धि, कठोरता, काम, मद, दर्प और द्वेष, ये रजोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। मोह, अज्ञान, क्रोध, मरण, बहु तरह की खाने की चीजों में रुचि रखना, भोजन से संतोष न होना, पीने योग्य वस्तुओं से मन न भरना, सुगंध, वस्त्र, शैया, आसन, विहार, दिन में शयन, अधिक बकवाद और प्रमाद में मन लगाना, नाच गान और बाजे में प्रेम रखना तथा धर्म से द्वेष करना, ये सब तामस गुण समझने चाहिए। राजन, सत्य, रज और तम, ये तीन प्रकृति के गुण हैं। अध्यात्म शास्त्र का विचार करने वाले विद्वान कहते हैं कि सात्विक पुरुष को उत्तम, रजोगुणी को मध्यम और तमोगुणी को अधम स्थान की प्राप्ति होती है। केवल पुण्य करने से मनुष्य उद्धर लोक में गमन करता है। पुण्य और पाप दोनों के अनुष्ठान में मृत्यु लोक में जन्म लेता है तथा केवल पापाचार करने पर उसे अधोगति नरक में गिरना पड़ता है। अब मैं सत, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वंद और सन्निपातक का वर्णन करता हूं, सुनो। सत्गुण के साथ रजोगुण, रजोगुण के साथ तमोगुण और तमोगुण के साथ सत्गुण का मेल देखा जाता है। केवल सत्गुण से युक्त मनुष्य को देवलोक की प्राप्ति होती है। रजोगुण और सत्गुण दोनों से युक्त होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म पाता है और रजोगुण और तमोगुण से युक्त जीव को त्रय योनि में जाना पड़ता है। जिसमें तीनों गुणों का संयोग रहता है उसका भी मनुष्य योनि में ही जन्म होता है, किंतु जो पुण्य और पाप से रहित होते हैं उन महात्माओं को अक्षय अविकारी अमृतमय एवं सनातन स्थान की प्राप्ति होती है। वे उत्तम पद ज्ञानियों को ही सुलभ होता है। राजा जनक ने पूछा, महामते, प्रकृति और पुरुष दोनों आदि अंत से रहित, मूर्तिहीन और अचल हैं। दोनों का ही गुण अप्रकंप्य है तथा दोनों ही निर्गुण और अघ्रा बुद्धि के गोचर हैं, फिर एक को क्यों आपने अचेतन बताया और दूसरे को चेतन युक्त क्षेत्रज्ञ कहा है? आप पूर्णतः मोक्ष धर्म का सेवन करते हैं, इसलिए आप ही के मुंह से मुझे सारा का सारा मोक्ष धर्म सुनने की इच्छा है। पुरुष के अस्तित्व, केवलत्व और प्रकृति से भिन्नत्व का स्पष्टीकरण कीजिए। देह का आश्रय ग्रहण करने वाले इंद्रिय देवताओं के संबंध की बात बताइए तथा मरने वाले जीव के प्राणों का जब उत्क्रमण होता है तो उस किस स्थान की प्राप्ति होती है, इस पर भी प्रकाश डालिए। साथ ही पृथक पृथक सांख्य और योग के ज्ञान का तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि सारा ज्ञान आपके ही हस्तामल क्वत है। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, त्रिगुणमय प्रकृति और गुणातीत पुरुष का यथार्थ तत्व मैं बता रहा हूं, सुनो। तत्वदर्शी महात्मा कहते हैं, जिनका गुणों के साथ संपर्क है वह गुणवान है तथा जो गुणों के संसर्ग से रहित है वह निर्गुण कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति स्वभाव से ही गुणवती है, वे गुणों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, उसे किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। इसके विपरीत पुरुष स्वभाव से ही ज्ञानी है, मैं सदा इस बात को जानता रहता है कि मेरे सिवा दूसरा कोई चेतन पदार्थ नहीं है। अतः क्षर होने के कारण प्रकृति अचेतन जड़ है और नित्य एवं अक्षर होने के कारण पुरुष चेतन है, किंतु जब तक वह अज्ञानवश बारंबार गुणों का संसर्ग करता है और अपने असंग स्वरूप को नहीं जानता है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। वे अपने को प्रकृति प्रजा का कर्ता मानने के कारण प्रकृति धर्मी कहलाता है। स्थावर पदार्थों के बीजों को उत्पन्न करने के कारण उसे बीज धर्मा कहते हैं तथा वे गुणों की उत्पत्ति तथा परले का कर्ता होने से गुण धर्मा कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्र को जानने वाले सिद्ध यति साक्षी और अद्वितीय होने के कारण पुरुष को केवल प्रकृति के संग से रहित मानते हैं। उसे सुख दुख का अनुभव तो अभिमान के कारण होता है। वे कारण रूप से नित्य और अव्यक्त है तथा कार्य रूप से नित्य और अव्यक्त है व्यक्त है। संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले और केवल ज्ञान का सहारा लेने वाले कुछ सांख्य के विद्वान प्रकृति को एक और पुरुष को अनेक मानते हैं। पुरुष प्रकृति से भिन्न और नित्य है और अव्यक्त अर्थात प्रकृति पुरुष से भिन्न एवं अनित्य है। जैसे सिंक से मुंह जलग होती है उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष से भिन्न है। जैसे गुलर और उसके कीड़े एक साथ होने पर भी अलग अलग समझे जाते हैं तथा जिस प्रकार कमल दूसरी वस्तु है और पानी दूसरी, पानी के स्पर्श से कमल लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति से भिन्न और असंग है। गैंवार लोग इनके सहवास और निवास को ठीक ठीक नहीं समझ पाते। जो प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे से भिन्न नहीं जानते वे बारंबार घोर नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें सांख्य शास्त्र का मत बतलाया है। सांख्य के विद्वान इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का विचार करके कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत में शांति पर्व में योग और मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन मैं सांख्य संबंधी ज्ञान तो तुम्हें बतला चुका, अब योग शास्त्र का ज्ञान सुनो। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान दूसरा कोई बल नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों ही मृत्यु का नाश करने वाले हैं। जो इन दोनों शास्त्रों को सर्वथा भिन्न मानते हैं वे अज्ञानी हैं। मैं तो विचार के द्वारा पूर्ण निश्चय करके दोनों को एक समझता हूँ। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और ज्ञान को एक समझता है वही तत्ववेता है। योग साधना में रुद्र अर्थात प्राण शक्ति की प्रधानता है। प्राण को अपने वश में कर लेने पर योगी इस शरीर से 100 दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। जब तक योगी का स्थूल शरीर रहता है तब तक वह योग बल से सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोक लोकांतरों में विचरण करता है। स्थूल देह को त्याग देने पर उसे परम सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य पुरुषों का कहना है कि वेद में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के योगों का वर्णन है। स्थूल योग अन्न आदि 8 प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन 8 गुणों अंगों से युक्त है। योग का प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम जो सगुण और निर्गुण भेद से 2 प्रकार का होता है। मन की धारणा के साथ किया जाने वाला प्राणायाम सगुण है और प्राणों इंद्रियों के निग्रह पूर्वक मन को समाधि में एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है। सगुण प्राणायाम मन को वृत्ति शून्य अर्थात निर्गुण करके स्थिर करने में सहायक होता है। इस तरह प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके शांत और जितेंद्रिय होकर एकांत वास करने वाले आत्माराम ज्ञानी को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये इंद्रियों के 5 दोष हैं। इन दोषों को दूर करें फिर संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करके लय और विक्षेप को शांत करें। मन को अहंकार में अहंकार को बुद्धि में बुद्धि को प्रकृति में स्थापित करें। इस प्रकार सबका लय करके केवल उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो रजगुण से रहित निर्मल नित्य अनंत शुद्ध छिद्र रहित कुटस्थ अंतर्यामी अभेद्य अजर अमर अविकारी सबका शासन करने वाला और सनातन ब्रह्म है। राजन अब समाधि में स्थित वह योगी के लक्षण सुनो। जैसे तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है उसी प्रकार योग युक्त पुरुष के चित्त में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। वह समाधि से विरत होना नहीं चाहता, यही उसकी प्रसन्नता की पहचान है। जैसे तेल से भरा हुआ दीपक वायु शून्य स्थान में एक तार जलता रहता है उसकी शिखा स्थिर भाव से ऊपर की ओर उठी रहती है। उसी तरह समाधि निष्ठ योगी भी स्थिर होता है। जैसे बादल की बरसाई हुई बूंदी के आघात से पर्वत चंचल नहीं होता, वैसे ही अनेकों विक्षेप आकर योगी को विचलित नहीं कर सकते। उनके पास बहुत से शंख और नगाड़ों की ध्वनि हो और तरह तरह के गाने बजाने किए जाएं, तो भी उनका ध्यान भंग नहीं हो सकता। यही उनकी सुदृढ़ समाधि की पहचान है। जैसे सावधान पुरुष दोनों हाथों में तेल से भरा कटोरा लेकर सीढ़ी पर चढ़े और उस समय बहुत से मनुष्य हाथ में तलवार लेकर उसे डराने धमकाने लगे, तो भी वे उनके डर से एक बूंद भी तेल गिरने नहीं देता। उसी प्रकार योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ एकाग्रचित योगी इंद्रियों की स्थिरता के कारण समाधि से विचलित नहीं होता। योग सिद्धि महात्मा के ऐसे ही लक्षण समझने चाहिए। जो अच्छी प्रकार समाधि में स्थिर हो जाता है, वे अविनाशी पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इस साधना के द्वारा मनुष्य देह त्याग के पश्चात केवल प्रकृति के संसर्ग से रहित पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यही योगियों का योग है। इसे जानकर मनीषी पुरुष अपने को कृतार्थ मानते हैं। विधेयराज, अब मैं विद्वानों के बताए हुए मृत्यु सूचक चिन्हों को वर्णन करता हूँ। जिस पुरुष को अरंधति या ध्रुव नामक तारा, जिसे उसने पहले कभी देखा हो, ना दिखाई पड़े तथा पूर्ण चंद्रमा का मंडल और दीपक की शिखा दाहिने भाग से खंडित जान पड़े, वह केवल एक वर्ष तक जीवित रह सकता है। जो लोग दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई नहीं देख सकें, उनकी आयु भी एक ही वर्ष तक शेष समझनी चाहिए। जिनकी बहुत बड़ी चढ़ी कांति भी फीकी पड़ जाए, बुद्धि नष्ट हो जाए, स्वभाव में भारी उलटफेर हो जाए, जो काले रंग का होकर भी पीला पड़ने लगे तथा देवताओं का अनादर और ब्राह्मणों के साथ विरोध करता हो, वह 6 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा को मकड़ी के जाले के वक्र के समान छिद्र युक्त देखता है तथा देव मंदिर में बैठकर वहाँ की सुगंधित वस्तु में भी सड़े मुर्दे किसी दुर्गंध का अनुभव करता है, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसके नाक और कान टेढ़े हो जाएं, दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए, जिसे बेहोशी होने लगे, जिसका शीत ठंडा पड़ जाए और जिसकी बाईं आँख से अकस्मात आंसू बहने लगे और मस्तक से धुआं उठने लगे, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इन मृत्यु सूचक चिन्हों को जानकर मन को वश में रखने वाला साधक रात दिन परमात्मा का ध्यान करे और मृत्यु काल की बाट जोहता रहे। ऐसे करने से वह उस सनातन पद को प्राप्त करता है जो अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है तथा जो अक्षय, अजन्मा, अचल, अविकारी, पूर्ण और कल्याण में है। महाभारत के शांति पर्व में याज्ञवल्क्य द्वारा मोक्ष धर्म का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, तुमने जो अव्यक्त पर ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया है, वह बड़ा गूढ़ है। ध्यान देकर सुनो। पहले की बात है, मैंने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की थी। एक दिन उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्म ऋषि, तुम्हारी जो इच्छा वर मांग लो, दुर्लभ होने पर भी वह तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कठोर तप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मेरी प्रसन्नता प्रायः दुर्लभ है। यह सुनकर मैंने कहा, भगवान, मुझे यजुर्वेद का ज्ञान नहीं है, अतः मैं शीघ्र ही उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर, मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूँ, तुम अपना मुँह खोलो, वाग देवता सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी। उसकी आज्ञा से मैंने अपना मुख फैलाया और उसमें सरस्वती प्रवेश कर गई। उनके प्रवेश करते ही मेरे शरीर में जलन होने लगी और उसे शांत करने के लिए मैं पानी में घुस गया। मुझे जलन से कष्ट पाता देखकर भगवान सूर्य ने कहा, तात, थोड़ी देर तक और कष्ट सहन कर लो, फिर ये जलन अपने आप शांत हो जाएगी। कुछ ही देर में जब मैं पूर्ण शांत हो गया, तो भगवान जी ने कहा, द्विजवर, पर की ये शाखाओं और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे तथा तुम संपूर्ण शतपथ का भी संपादन करोगे। इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर होगी और तुम उस अभीष्ट पद को प्राप्त करोगे जिसे सांख्यवेता तथा योगी भी प्राप्त करना चाहते हैं। यह कहकर भगवान सूर्य चले गए और मैं उनका कथन सुनकर अपने घर लौट आया। वहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने सरस्वती देवी का स्मरण किया। मेरे स्मरण करते ही सर और व्यंजन वर्णों से विभूषित सरस्वती देवी ओंकार को आगे करके मेरे सामने प्रकट हो गई। जब मैंने उनके तथा भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ निवेदन किया और उन्हीं का चिंतन करता हुआ बैठ गया, उस समय बड़े हर्ष के साथ मैंने रहस्य संग्रह और परिशिष्ट भाग सहित समस्त शतपथ का संकलन किया। तत्पश्चात मेरे 100 शिष्यों ने मुझसे उस शतपथ का अध्ययन किया। इस प्रकार सूर्यदेव के द्वारा उपदेश की हुई 15 शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करके मैंने इच्छा अनुसार वैद्य तत्व का चिंतन किया है। एक समय वेदांत ज्ञान में कुशल विश्वासु नामक गंधर्व सत्यम सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है इस बात का विचार करते हुए मेरे पास आए। आकर उन्होंने मुझसे वेद विषय कई प्रश्न किए। तब मैंने उनसे कहा, गंधर्वराज, समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते हैं और जिसमें ही लीन हो जाते हैं, उस वेद प्रतिपाद्य गे परमात्मा को जो नहीं जानते वे बारंबार जन्म लेते और मरते रहते हैं। सांगोपांग वेद पढ़कर भी जिसे वेद वैद्य परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ तथा वेदवेता होकर भी जिसने वैद्य अवैध का तत्व नहीं जाना, वह मूर्ख केवल शास्त्र ज्ञान का बोझ ढोने वाला है। पुरुष को तत्पर होकर बुद्धि के द्वारा प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे बारंबार उसे जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े। संसार में जन्म मरण की परंपरा कभी नहीं टूटती और वैदिक कर्मकांड में बताए हुए सभी कर्म नश्वर हैं। यह सोचकर नाशवान कर्मों को त्याग दें और अक्षय धर्म के सेवन में संलग्न हो जाएं। जो पुरुष सदा परमात्मा के स्वरूप का विचार करता रहता है, वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर 26वें तत्व रूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी मनुष्य 25वें तत्व रूप जीवात्मा और सनातन परमात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, किंतु साधु पुरुषों की दृष्टि में दोनों एक हैं। परम पद की इच्छा रखने वाले सांख्य के विद्वान और योगी भी जन्म और मृत्यु के भय से जीवात्मा और परमात्मा में भेद दृष्टि नहीं रखते हैं। विश्वावसु ने कहा, विप्रवर, आपने 25वें तत्व जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न बतलाया है, किंतु जीवात्मा वास्तव में परमात्मा है या नहीं, इस विषय में संदेह है, अतः आप इस बात का स्पष्ट वर्णन कीजिए। मैंने मुनिवर जगिष्य असित देवल प्राशर वार्षगण्य भृगु पंचिक कपिल शुक्र गौतम अरिष्टिशयन गर्ग नारद आश्री प्लस सनत कुमार तथा अपने पिता कश्यप जी के मुख से भी पहले इस विषय का प्रतिपादन सुना था। उसके बाद रुद्र विश्वरोपन्यायन देवता पितर तथा दैत्य से इसका ज्ञान प्राप्त किया। वे सब विद्वान गे तत्व को पूर्ण और नित्य बतलाते हैं। अब मैं इस विषय में आपके विचार सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप विद्वानों में श्रेष्ठ शास्त्रों के वक्ता तथा अत्यंत बुद्धिमान हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे आप नहीं जानते हों। वेदों के तो आप भंडार ही माने जाते हैं। देवलोक और पितृलोक में भी आपकी प्रसिद्धि है। ब्रह्मलोकों में गए हुए ब्राह्मण तथा महर्षि भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। साक्षात भगवान सूर्य ने आपको वेद पढ़ाया है तथा आपने संपूर्ण सांख्य और योग शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप समस्त चराचर को जानकर पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं। इसलिए आपके ही मुख से मैं उस तत्व ज्ञान को सुनना चाहता हूँ। तब मैंने कहा, गंधर्व श्रेष्ठ, तुम बड़े मेधावी हो। इस समय मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो उसका शास्त्रीय उत्तर सुनो। प्रकृति जड़ है, उसे 25वां तत्व जीवात्मा जानता है, किंतु वह जीवात्मा को नहीं जानती। सांख्य और योग के विद्वान प्रकृति को प्रधान कहते हैं। साक्षी पुरुष विवेक दृष्टि से 24वें तत्व प्रकृति को, 25वें अपने को और 26वें परमात्मा को देखता है, किंतु यदि जीवात्मा ये अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तो वह देखता हुआ भी परमात्मा को नहीं देख पाता। किंतु परमात्मा सदा देखते रहते हैं। जब जीवात्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं भिन्न हूँ और प्रकृति मुझसे सत्ता भिन्न है, तब वह उससे असंग होकर 26वें तत्व रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। और जब उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उससे वह सर्वज्ञ विद्वान होकर पुनर्जन्म के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। विश्वासुसी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी, आपने सब देवताओं के आदि कारण ब्रह्म के विषय में जो यथावत वर्णन किया है, वह सत्य, शिव, सुंदर तथा सबका कल्याण करने वाला है। आपका मन सदा इसी प्रकार ज्ञान में स्थित रहे। अच्छा, आपका भला हो, अब मैं जाता हूँ। ये कहकर विश्वासु ने सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखा और बड़े हर्ष से मेरा अभिनंदन किया। फिर मेरी प्रदक्षिणा करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। राजा जनक ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक में पृथ्वी तथा पाताल में रहकर जो लोग कल्याण में मोक्ष मार्ग का आश्रय लिए हुए थे, उन सबको विश्वासु ने मेरे बताए हुए इस ज्ञान का उपदेश किया था। सांख्य ज्ञान में निष्ठा रखने वाले सांख्यवेता, योग धर्म का पालन करने वाले योगी तथा अन्य जो मोक्ष अभिलाषी मनुष्य हैं, उन सब के लिए ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, अज्ञान से नहीं। इसलिए यथार्थ ज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए, जिसके द्वारा अपने को जन्म मृत्यु रूप बंधन से छुटकारा मिल सके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा नीच योनि में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिल सके तो प्राप्त करके मनुष्य उस पर सदा श्रद्धा रखे, क्योंकि श्रद्धालु में जन्म और मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं। ब्रह्म के ही मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अतः किसी भी वर्ण को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना चाहिए। मनुष्य अज्ञान के कारण ही कर्म के अनुसार योनियों में जन्म लेते और मरते हैं। उनका भयंकर अज्ञान ही उन्हें नाना प्रकार की प्राकृत योनियों में गिराता है। अतः सबों से ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। ये तो मैं तुमसे बता ही चुका हूँ कि सभी वर्ण के लोग अपने अपने आश्रम में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय आदि दूसरा कोई वर्ण हो, जो ज्ञान में स्थिर होता है, उसके लिए मोक्ष नित्य प्राप्त है। राजन, तुमने जो पूछा था उसका यथार्थ उत्तर मैंने दे दिया। अब तुम्हें शोक का परित्याग कर देना चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, जैसे बने इस ज्ञान से इसमें पारंगत बनो। तो भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान याज्ञवल्क्य जी द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर मिथिला नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सत्कारपूर्वक मुनि की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा किया। जब मुनि चले गए तो मोक्ष के ज्ञाता देवरात नंदन राजा जनक ने सन सहित 1 करोड़ गवें दान की तथा बहुत से ब्राह्मणों को 1 कंजली रत्न प्रदान किया। तदनंतर मिथिला का राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वे यति धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने संपूर्ण सांख्य और योग शास्त्र का सिद्ध्याय करके ये निश्चय किया कि मैं अनंत हूँ। फिर धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, सत्य, असत्य तथा जन्म मृत्यु को प्राकृत अर्थात प्रकृति जन्य एवं मिथ्या समझकर केवल अपने शुद्ध स्वरूप को ही नित्य माना। राजन, सांख्य और योग के विद्वान अपने अपने शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार उस ब्रह्म को इष्ट अनिष्ट से मुक्त, स्थिर, परात्पर, नित्य एवं पवित्र मानते हैं। अतः तुम भी उसे जानकर पवित्र हो जाओ। जो कुछ दिया जाता है, जो प्राप्त होता है, जो देता है और जो ग्रहण करता है, ये सब एकमात्र आत्मा ही है, उसके सिवा और है ही क्या। सदा ऐसे ही मान्यता रखो। इसके विपरीत विचार मन में मत लाओ, जिसे अव्यक्त प्रकृति का ज्ञान ना हो, सगुण निर्गुण परमात्मा की पहचान ना हो, उस पुरुष को यज्ञों का अनुष्ठान और तीर्थों का सेवन करना चाहिए। सिद्ध्याय, तप अथवा यज्ञ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये तो उनके तत्व को जानने में सहायक होते हैं। इनके द्वारा परमात्मा को जानकर मनुष्य महिमान्वित होता है। मैं तत्व की उपासना करने वाले महतत्व को और अहंकार के उपासक अहंकार को प्राप्त होते हैं। किसी महतत्व और अहंकार से भी श्रेष्ठ कोई स्थान है जिसको प्राप्त करना सबके लिए आवश्यक है। जो शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं वे ही प्रकृति से पर नित्य जन्म मरण से रहित मुक्त एवं सद सत स्वरूप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर, ये ज्ञान मुझे तो राजा जनक से मिला और जनक को याज्ञवल्क्य से प्राप्त हुआ था। ज्ञान सबसे उत्तम साधन है, यज्ञ इसकी समानता नहीं कर सकते। मनुष्य ज्ञान के सहारे इस दुर्गम भाव सागर के पार आ जाते हैं। यज्ञ के द्वारा वे इसके पार नहीं जा सकते। आप तुम प्रकृति से पर महत पवित्र कल्याण में निर्मल तथा मोक्ष रूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान यज्ञ की उपासना करने से तुम निश्चय ही तत्व ज्ञानी ऋषि बन जाओगे। पूर्व काल में याज्ञवल्क्य जी ने राजा जनक को जिस उपनिषद ज्ञान का उपदेश दिया था उसका मनन करने से मनुष्य सनातन अविनाशी शुभ अमृतमय तथा शोक रहित ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।